ตีมานาท่องจีซันโอเคโกวินซองเมียตากองเยนนาตะมีกองเยนนาพวามิหมู่ด้วยโอเคตงตงลีโกปี่สงผิวยามเลยอะล่ะบาลีเลโกยินอ่องชวยตีรีกะ3บาอ๋อการะวะกะ3บาวารณะกะ3บาดิอธิเปอโชชิ้นเปียบาอ๋อดิโลกั่วตีรี3บากะจูรันจ๋นนาอ่องมองยาบ่วิเตลุงญีโกแท่ออกเปลี่ยนบีมะเวยาบ่อ๋อ เชมะซีเบ้เนี่ยไอ้หยามวนหยาบโอเคดากะตีรี3บากะระวะ3บากะอมิผ่าโกยูดีเลซ่าหยามเหยอกขมะโกยูดีเลซ่าหยามเหมิมิเยลินทาโกยูดีเลซ่าหยามวารณะ3บากะคาล้นเนี่ยอสาสาโกช่างจีนหยามสัตลุ้นเนี่ยอสาสาโกช่างจีนหยามพันลุ้นเนี่ยอสาสาโกช่างจีนหยาม แกอ่ะโกยินอ่องชวยดาดิโก หนูจีตุมาดิสีอ่ะจุ๊ติดีตาดิบาแกดอชิษาดิท้าไล่ป่าวทะเลซ่าอ๋อละซี้ไล่ป่าวซ้าတော့มะล่ะเอ้ก้าวเนี่ยบ่าเฮ็ดนี่ตรงกว่ะเฮ็งก็รอกะปี้ดิเนี่ยบูเนี่ยเปียวเปียวกูยินอ่องชวยฮะถ้าก้าวน่ะเบ้กว่ะอแม่ๆๆก้าวก้าวถ่าบ่าแม่มินี่มาเอ้ดอฉะดุขะยောက်นี่ป่าวเนี่ยดิมากูวินเลยโซดาหาตีนแจ้งกูตะนี่ต้งกะเม็ดซ้องโทเด้หลูจ้าบุเด้หมอล่ะถ้าท้าไล่ป่าวกูยินอ่องชวย จุ๊มาขัดตากะดีคลีโกวินชื่อมาตะเปียตีตันตีทั่วแปะบีสกุซะเดอโพ่หลานมุงดิซ้าจินไล่ตาบลูซ้าจินมันไม่ติดหูอ้าซ้าจินยินซ้าไล่บ่ปั้นหว่าย่ะอ๋อบาเล่ไสกาตมะมะยะดาดิมะซ้าหยาบุโลเบพะยามามะฮ้อหว่าบุกว่าอืมชิงกะล่ะเจตนาตะคว้ยซ้าเนี่ยซ้าดาซ้าอะสุบิเมวินวินเนี่ยถ่วนเวอะญะตะเยผิดเมเดล่ะอืมอะกุโซยินอะนีกะลีเวบุตะเนมังโกเนี่ย มีนิเกเซลีอสရှိတဲ့มีนิเซ่တွေအတွက်ตะนี่ไส้ก้านี้ลงย่าได้แท้ก็แพ่ๆပြီးสู้อ่ะดีเด้ရှင်ติ่ละเอ้บ่อฮะดูบัวก็တော့ငစိန်ဆန်ထမင်းเนี่ยဟင်းมาလဲစီပြန်ပြန်မပြန်ပြန်နတ်မှန်ရင်ဝင်းလာရတယ်ဆိုတော့ตะบอสะမရှိလို့ချိုးจันเนี่ยฮะတို့အတွက်ไล่น่ะတင်းစုံတရားမဟုတ်ล่ะ ဆန်းကျဲလွန်းလှတယ်တွန်းလှန်နိုင်ဘူးကွယ်တဲတဲပူရဲပြီပြောင်း ခွင်းအောင်ရွှေရှင်မလဲစိတ်ကားကိုတလိုက်ရတာစိတ်ကားကရွှေထွက်တဲ့အတိုင်းပါပဲလား အေးရွှေမထွက်ရင်လည်းငွေတော့ထွက်တယ်မို့လားဟာဒီစိတ်ကားတဲ့တို့ထမင်းစားနေတာမင်းလည်းသိ ကိုရင်အောင်ရွှေအုံနာကပေးပြီးနေနေတာလားစိတ်ကားကိုဘယ်လောက်တန်နေကိုပိုင်စိတ်ကားများဆိုရင်ဘယ်လောက်များတလိုက်မယ်မသိဘူးနော ်အော်ဒါကတော့သူပစ္စည်းကိုပစ္စည်းခွဲနေလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲပန်းဝါရ ဟုတ်ပါတယ် ကိုစိတ်ကားကိုမြင်တဲ့လူစီးကျင်လာအောင်နည်းနည်းပါးပါးပုတ်တိုက်ဆေးကြောရသေးတာပေါ့ကဲငါသွားမယ်ဟေ့ စသောပြန်ငယ်နော်ကိုရင်အောင်ရွှေသိလေအပင်မန်းခန်းပြီးညပါစနေမနေနဲ့ဩ အေးပါမိမရငါမပင်မန်းပါဘူးမင်းပိုက်ထဲကဒုသအတွက်လေတရားသဖြင့်ပိုက်ဆံရှာတာဟာမင်္ဂလာတရားနဲ့ညီပါတယ်ကွာ ဘာမင်္ဂလာတရားလဲကိုရင်အောင်ရွှေ အသေးဝနာစဘာလနာနဲ့မင်းမကြဘူးဘူးလားဟမ ကိုရင်အောင်ရွှေ ယော့ဟောဒီမှာမင်းအတွက်လက်တလန်းကဝဲလာခဲ့တဲ့ခေါက်ဆွဲကြော ် ဒါကဖီးချမ်းငှက်ပြောသည ်ကျုပ်ဖို့ဟုတ်လားကိုရင်အောင်ရွှေ ဟေးပန်းဝါဘာဖြစ်တာလဲဘာပြုလို့ငိုးနေရတာလဲကြည်စမ်းငါကတော့ခါတိုင်းနဲ့ပိုက်ဆံပူရလို့ပြောနေတယ်အိမ်ရောက်ရင်ဒီတဲ့ပြောဦးမှာပဲဆိုပြီးတော့အထင်ကြီးနဲ့တုတ်ချေတင်းလာခဲ့တာโอ้เม็งอ่ะดีโดลุบတော့ဘယ်ကောင်းမလဲကဲတွေ့လားဟာဒီမှာဒီကနေ့ငွေ20ကြီးများတောင်ရလာတယ်မင်းဝဲမတာဘူးလားဟမ ်ဝမ်းတော့တာပါလေကိုရင်အောင်ရွှေဒါပေမဲ့ဝမ်းတာတာတဲ့ဝမ်းနေတာကပုံသွားလို့ငွေမိတာလား ဘယ်လိုกว่าဝမ်းတာတာတဲ့ဝင်းနေတာကပုံသွားတယ်ဟုတ်လားကဲရှင်းစမ်းမအောင်ကွယ်ရှင်းစမ်းမအောင ်ဒီလိုပါကိုရင်အောင်ရွှေဒီငွေတွေဟာရှင်တက်တာလာနဲ့ဇီးထိုင်ရောင်းလို့ဒါမှမဟုတ်လူမတင်မင်းနဲ့အသာတကြီးရလာတဲ့ဆိုရင်လေထားပါတော့လေခုခါကရှင်ကျွေးလို့နွားလို့ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ရုံးကန်ပြီးမှရလာတဲ့ငွေမို့ပန်းကမစားရပါဘူးရှင ်ဩဘာမစားရရမှာလဲဟောဒီမှာငှက်ပြောသည်ခလေးထွားတယ်ခလေးထွားတယ်မင်းဟာကမဟုတ်တာကိုလင်ကကိုမရအတွက်ရှာကြွေးတာကိုဘသူကယူဆက်ရမှာလဲကဲသွားနေဖင်ကစောစောပြန်ငယ်ပကများသွားယူကြည့်တို့နှစ်ယောက်ခေါက်ဆွဲစားကြအောင်နော်ဟေးကြည်စမ်းမင်းကူးချိန်နေမအေးသေးပဲစောင့်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လား ချင်းကြီးစောင့်နေတာပါကိုရင်အောင်ရွှေတော့မလဲမိုးချုပ်လိုက်တာ ဘာရဲ့မင်းကြီးနီးနေတယ်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ်လေ ဘယ်ဘဲကချင်းလဲဘာလုပ်ဖို့လဲ ဩကိုဘဲအင်ကမိမဲတို့ချင်းမာသူတို့ကတင်းကြီးစည်းကယူပြီးအငှားလိကြတယ်တဲ့ အဲ့ဒီတော့ ကျုံလဲတစ်ဖက်တစ်လမ်းကဝင်ဝင်ရအောင်စမ်းကြည့်တာ ပါဘရားကြီးမလုတ်လိုက်ပါနဲ့မဲမင်းကြီးမရဲ့ကိုဝင်တယ်ဆိုတာနာယီဝက်တောင်ပြစ်အောင်မထိုင်သင့်တဲ့ကိစ္စ ဩ ကူမွေးရက်ကနီးနေပြီ။အော်ဒါတဲ့လမ်းကလေးပါလေးများကောရှောက်ရလား ။ရှောက်ပါလေကိုရင်အောင်ရွှေရှင်ကလည်းပူရရန်ကို ။ဩပူရတယ်ပန်းဝါပူရတယ်။ရော့ဒါမင်းစားဖို့တပြစ်ခိုင ်။ Hello?ပြောပါဟုတ်ပါတယ်ညွန်ကြဲမဦးဇဝင်းငါပါဘာအေးမော်လားဘာရဲကွာစင်းနေမပြီးသေးဘူးဟုတ်လားမင်းတော့တက်ပော့လာကြည်လားကွာဟင်ဒီစက်တမ်ဘာမကုန်ခင်ဘောတင်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးလားမင်းအေးလှုပ်လှုပ်မင်းတို့ကိုပြောလိုက်ရင်ဒီအတိုင်းကြီးပဲကွာပြီးတော့မှငါကိုအဆိုးမဆိုးကြနဲ့နော်ဒါပေမဲ့မှတ်ထားစမ်းပါဝန်ထမ်းကတယောက်ဟာပေးတဲ့တောင်းကိုကျေးရတယ်သိရမလား ဘယ်ကတယ်လီဖုန်းလဲမောင ်အော်ကိုလေးယောက်ကဝန်ထမ်းတယောက်ပါအ ော် ဒီကောင်နေတောင်းဝန်သိပ်ပြီးတော့မဲ့လုံးဝကြီးလို့နည်းနည်းတော့ဆူပြရတာပေါ့ကွာ 哦 ，Hello， 别吧，哦，这一台机来看没？OK，OK，OK，OK，OK，OK，啊，老他来吧嘛，这一台机，谁吃吧？OK，OK，好，拿给吧嘛，这一台机，谁吃吧嘞，这一台机？OK，OK，打完了这一台机，啊，打算叫我电话出来的嘛呢？ 비가 폭네 마오? 하아... 뭐더라 그런 드라이다 이시야 세다 봐 어허 드네미 니자 얘네 두드미리 세네 명 무니 응? 그래 마오요 미요 띠야 오자 보바래 헬라 어 미? 빨리 마오? 마오 또 연두일리 띠야 무이러 보다 응 디니공 오바일로 미야 미야라래 마오이 마오네 띠비다 기사리베 오사 ขึ้นแต่ไม่ขึ้นแต่ขึ้นแต่ไม่มาคลีเมียนไหนบูดูเบสเซียงงาไปเปียวเปียวมองดูไม่เอาเงี้ยมั้งเฮ้ยแต่ไม่ถ้าแกพี่ก็ยุ่งเนี่ยเลยตัวเราไม่ตัวเราไม่ใช่มาเก้าอุทาบีมาเปียวบ้านเนี่ยหรอกอืมคลีคลีคลีสุราไอ้น้องตุ้ยเอ๋ยสวยเลยไอ้น้องตุ้ยเอ๋ยขลับไอ้น้องตุ้ยเอ๋ยเจ็ดตีเด็ด มาเลยมาแล้วจะมองกว่าดีกว่าอ๋อโอเคโอเคบาดเจ็บหนูเลยมาผมมาจีซ่ามันโดนใจเสียเตลี่ก็ปีบออกมาไม่รู้วิธีเอาไทยนี่ละอ๋อแล้วบาดเจ็บเลยมาเองอ๋อไปเจ็บเดี๋ยวสิเดี๋ยวมีกว่าโอ้ทลายดักอะไรพ่อดันนี่ไม่รู้เป็นไรเลยแต่มันทำมาตั้งแต่ยานเนี่ยโคโคมันทำอยู่ทำไมอยู่เจ้าอะไรมาเอ๊ะเรื่องอะไรก็รู้ไม่รู้ไปพี่บอกว่าจีซ่ามองเสียอะไรช่างอะไรเนี่ย อันนี้ใช่แต่ถ้าใช่สิเบ้ถ้ารู้ได้ต้องใช่ไหนเนี่ยยินเจ้ามั้ยเบ้ตอนนั้นมามองเงี้ยตอนนั้นมามองอะไรก็มองตามอยู่ทำไมได้งูมีเจ็ดตีสี่เดือนลุยเปลี่ยนได้แบบมั้งล่ะโอ้โหมองผู้ละกว่าอืมมองผู้ละไอ้เรื่องมีดีมากอะไปพูดอีเล่มวยผู้มาบีบียินเจ้าลุงรู้ปะเก้าเก้าเก้ามองไม่ใช่ชิ้นมีตัวนี้จะไม่ใช่บีบามี ยุ่งใจมึงเนี่ยยุ่งใจมึงกระโดดอ่ะมีเอ็มมาไม่ได้เรียกคลีกูชิไลท์ตาโดนลุสวาร์ดคุณอาบอกกูยังเอาช่วยชิลาล่ะจะมาสาบุตุรุเวปีท่าจาราลีแต่เพียดีปันดีเลยมัวดีติดดอดีเช่าชูดีโอ้สงสารเลยเอ็กว่าสงสารเลยสงสารไปลุยเสียเจ้าเอ็มมาดีบุโคตรล่ากันยุ่งใจมึงกูเลยใส่กางเกงมางาอุดดีรอแต่เมื่อตุกันเนี่ยดิ้งขอบีรอ ขนาดเลยล่ะพี่ใจนี้จะใส่มาล่ะพี่ขอได้เลยเฮ้ยนะที่รู้สูงจะเล็บยี่ห้ออุ้มเองคนนี้ก็จะโกงยังสาวอาเซียนเว็บบุแต่ยี่สิบเอ็ดตัวนุ่งจ้าเย็นบุเนี่ยด้วยลูกตุกันเนี่ยจะกูเต้นขอเลยนี่ฮะฮะฮะเจ้าหญิงสูงยังเรื่องนี้ยังไม่เอาที่แบบบุลานี่จ้าพี่อ๋อกูช่วยน้องพี่ใส่กางเกงมาดูทีเนี่ยอ๋อโอเคเสียเนี่ยเสียกระเป๋าละแล้วท่านเนี่ยท่านเนี่ย จะนอนเล่นดีเนี่ยบ้างว่ามาอีมาตาพี่เดี๋ยวสุดาเนี่ยอารมณ์เสียหน้าบ้างอ๋อฮัลโหลมาบ้างว่าไปไหนนี่บิลัยไปเจอมาหน้าดีบ้างเสียกระโดยมันนี่ก็เชี่ยวชูปีนี่เนี่ยเอ๊ะปัตตาวันเนี่ยดูไปเอ๊ะเด็กเอ๊ะมายูมันตีมาบ้างว่ามีพี่ยาเจียวโอเคมาบ้างว่าไปเป็นอะไรสิบเลยมึงเลยก็สิบละตีน่าเรามาไปมึงไม่ใช่มาเลยเสียกระโดยโอ้ตอนนี้กูไปวุ้นเสียมาสิอัดเลยโอ้มองอะไรกู ไม่น่าดีเสียงมีนี่ได้เลยโอ้มีอะไรบ่มีเอ้มีอะไรบ่ยาวจ้าผ่องสิไม่มามีนี่สุดละจ้าบุเรมาละดีกี้สามาวันเสียมากันนับดีเยี่ยจีตรงเบ้ตุรุลูกดำมาหูยลูจีบาดูข่าวดัดดีเข้าใจมั้งแกงานมาเปล่าซะเบ้วันเสียมาเนี่ยอัดเลยเสียเสียมุบาบุเสียเสียมุบาบุเปล่า โอ้ปีรองงะวันเสียเด็ดโตเนี่ย अभी बारिश है। बेलू, अया वंशों ने अठारह होला। हो गए। अमली दीदी, मलूले पाने गान माये, मलूले पाने। सेव लो पे वंशों से माँ कौन है माँ तो? तो क्या क्या क्या जा रहा हुआ? सेव माँ बेटा है नहीं ली? अपारे। सिकुड़ नहीं है ना? जाफ़रे माँ बे मुई, चला। क्या मैं पाऊँगा? मुई ने यागा मी पाती ही बो। और आलीगारो खली नी लोग पे सांगा गए ली। มีอยู่ยาสินะสิอ๋อแม่อานาซาลูรีมาหมูเว้ยเปาะเลยมาปังว่ะอยู่ๆอยู่อ่ะแม่จนเราก็คือจนเราก็เปลี่ยนขึ้นมาใจดิเนาะเฮ้จ้างญาบล่ะไอ้เหี้ยใส่กาตะมามีมาปังว่ะมวยเว้ยจ้างไปบ่มีมาจีเอ๊ะมองโหเปียวปะไม่รู้เลย บ่ได้เปาะปะไม่รู้เด้เมียสุธามาอ๋อมองหัวเนี่ยไปเนี่ยเป้มันน่ะเว้ยมองบ่รู้มาป้องว่ามวยดาเที่ยวจ้าลีเนี่ยมองเอ้ยชูรีพ้วยๆจี้เด้มองเอ้ยมวยๆจี้กู้บ่งกวยออกชื่อเด้หึเอ้าล่ะอืออะดันนี่ดูจี้ก็เจอมาชื่อเหรอล่ะอืมกันก้าวลงป้องมองเอ้ยมาป้องมาเที่ยวคลีก้าวมาเลยลูกสุล่ะกั่นหยังผิดลูกสุล่ะนี่นี่เราซ้วยทุ่ยยะเด้มองเอ้ยหุบล่ะบ่ ไอ้ยาวันซวยสุดาวะมวยโยมวยสินธรรมดาอะตั้งช่อๆชิชูมวยราหลอกไปก้าวเนี่ยโอเคมาอะกูโหลจะเด้ผิดนี่ดิซวยงั้นบ้ามันบ่ตัดไม่ได้หึโอเคไปเด้เนนโหลเนี่ยอะตินหนิโหลหนิเป้จี้หนิโหลหนิทุจะถ้าเนี่ยบ่เต้เด้เนี่ยมีกันนี่อ้ายให้เตยจ้ะเด้บ่เต้เด้เนี่ยคลีเด้ทุเนี่ยดิพี่รอวะ แกๆกูรอพี่รอมะนี่เนี่ยบ้ามารอตามีซี้ยงมาต้องเย็ดซี้โหลไอ้กูย่องอยู่จ้ะดิพี่อะรามีรู้คลีตั้วจี้มะลูมองไล ไอ้ตะระอะแม่จี้ซ้ายให้ปังวะฮะงาต้าอ่ะยีดะหนีดิฮะเสี่ยวกุยอ่องชวยดีปิสกุมงเลอซ้าลิบ่าอ๋อตอบีปังวะตอบีซ้าซ้ามากุยอ่องชวยดิมาอะเหมียจี้สิบ่าดิเดซ้าบ่าปังวะเยมิเมซ้าบ่ามิซ้าลุอาชีมาคลีจ้ามาเมมุล่ะงาอะยีบ่จี้บ่าโอเคไอ้นี่หมုတ်ดิมาซ้าจีนแล้วตึดดิไล่ตอฮะบ่าดิเนี่ยลุเป็ดนี่ล่ะแลมาปังวะเยอ๋อเสี่ยวรู้บ่าล่ะลาลา มีในกันเนี่ยกูจนเราย่อဝင်လို့ရမလားပြုတ်နင်းနင်းနေပါဆရာခလေးကိုကျွန်တော်ခေါ်ခဲ့ပါမယ်အော်ဆရာကတော့တော့ပါလာကြတာကိုဟာဆရာကတော့ရင်ဘယ်ကမတုံးဟောဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့မကြီးမမကြီးလည်းပါလာပါဗျာအော်ကဲကြည့်အဆက်မအောင်ခလေးအလူအိမ်မက်ထဲကတိတ်မှာပဲလားမလီဒီပြိုးဝါတုံးတုံးကြီးမလီလုံးတစ်ခဲကြီးပါလားဟာကြာမင်းရဲ့ကောင်ကြီးပါလားဟုတ်ပါရဲ့ချစ်သမ်းမအောင်ထွားလိုက်ဖွင့်လိုက်တဲ सेबलिंग और युटा न्योने या मया या खली इतनी मा अमीरा सुबे और आगा चिटू बहलु करे न्योने यारा ने खली जिंबा ये नपु ये नामाली रिमा पुपी नो और आगा मीगे साताओ या आ इसको हॉल ने नोजी तो जावे कुए नसाऊ ने का न्याला इता से आगरो रो जेजुरे चमारु उपमा ते न्या कुमा भी चमारु मा साले ताऊ लाई ने स्विमियोरे शिवे ने मुई तो न्याला मकाइन दूरे में ने मुए रे मो दारी में साम रुगन माये स्विमियो सो रा स्विमिशी मा म्यू डो जिना मेनो का छाना भी दुरो का सेरे तनी मारो अम्मी मा याला जाबाली मिली के दारी मे ब्लैक मे ब्लैक कौन स्वी कमिया कलीना में वो बेलू पीठा दे चो चौदा ना मेला ओके चौदा ना में वो तो बोलू पिया गाँव में ला नहीं आयु आयु सोरा दस चीजें हो भी आयु लो मकाऊ मुला ကွယ်ဘယ်နာမယ်ရေလို့ပြပြကြမယ်ယူယူဝဝခပွေဝေဖို့ဒီစင်းကလို့လာရင်ကလေးကွယ်ဘယ်နာမယ်ရေလို့ပြမယ်တုတ်ဖို့ဆိုရင်များမကောင်းလိုက်တဲ့ဒီနာမယ်ဝိုင်းကစုထောပနာပြုအာယုဆိုရင်ကွယ် अत्य से ये पप्पा नमिता सुशी जाने down red me, name are you look for me? Are you look for me? Me? No, we were in the Asia, say no. No, they come and Bobby Yeji, hey. Pimian, come and let me see a lad. Is a monk. Manila go well at the Buddha and this anego. Tell an anatella. Cashigura? Baby left. Get boom in it. Same as I go out on a little bit. Ah, me, same as soup on a qua. Benahim. Kaliza sign, Tanshima, Puma Makanema. Oh, but I'm him by name gone, him and Yellow Junima. She's happy going with me. เนี่ยลุงวัยบุญจีนี่มองมาตู้มึงเนี่ยดูเฮ้ยจ้ะนี่ก็ลุงบอกล่ะฮะไม่เข้าเนี่ยประสันเนี่ยเนี่ยน่ะลุงมองอ่ะเหรอฮะอะเบรดนี่แม่มาเนี่ยมาดูตู้รู้ชาๆช่อได้ก่อนมั้ยโอ้มองมาเลยน้าอะกองๆก็ไม่ขอมาเนี่ยป้าแม่ไม่ใช่ป่ะเอ๊ะๆมีนูเนี่ยยกก็รอเก้กูเก้พี่เนาะน้องตะนี่จ้ะรอตรุขลีหาตรุขลีเว้ยตรุโหลแลทีมาตะแต่ลงนี่มั้ยลูกอะแต่เปล่าลงไม่อ่ะตรุเปียงหาวขลีก๊อกๆบาตัวเรามาม ပါပရမတ်တို့အနာပေါက်တယ်တို့အနာပြောက်ပြန်တော့လေတို့ကတော့ငါမတော်ပဲကန့်သွားတယ်လေဒီတော့ခလေးကိုကျွန်တော်တို့အခုလိုမပြည့်စုံရင်ဘယ်သူကပြည့်စုံမှာလဲဟုတ်ပါရဲ့မမကျွန်တော်တို့လည်းရင်းရကြမှာပေါ့အေးစင်စင်စားစားလဲလောက်ကြွယ်နော်ခလေးတယောက်ရဲ့တောင်းဟာလူကြီးငါးယောက်တောင်းတဲ့ပူကြီးတယ်လွယ်လွယ်လေးတော့မထင်ကြနဲ့ငါတော့ဒီခလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတောင်းဝင်မယူနိုင်ဘူးအေးကိုယ့်ဇက Chanyang mama, chanyang tara, beyan kasi mi, lumwari ra ma neke mi, tathe phyta mi, do nagani. Ah. Okay. Tawa dwa kwa. Do ta li yu dwa kho zan ma. Oh, ko yin aung shu ga le. Ki lao ni bu ni ya le the. Khle dwa kho lo phit ma ma la. Ah, ou ta le mama pawa. Ta ji ko dwa kho zan ma au. Oh. Rin cha ra ro a ya sia ji be lo. ตอรอทวาตอรอหน่าเลยสุเว้ยแม่แม่จี้อ๋อหุบเตปังวะกูก็อลุกะมอมๆเนี่ยเปลี่ยนล่ะเม็งก็ตาเกลียอยู่โทไปหละกูก็ฉีอมอดิอารมณ์ปี้ตัวเอ้อละไม่ก้าวล่ะฮะแกหุบหมูสร้างจี้อ๋อคลีตั้วขอจี้กว่าขอจี้แล้วขอตั้วเลยไม่ปังวะโอเคพี่รอเมียนๆเลี้ยงปูไปบ่หละบ้าเลยบ้าเลย ยี่หลอกคลีโอหนีปูจีเนี่ยมาขอตั้วมะล่ะเอ้าอย่างนี้โหลขัดตาไปอีเอ้เดเตียวกคลีโหตึกตุ้ยกันโหลบาเดมะมะจีเอ้ตุ้ยจีเอ้เดโหดีโหขอแกคลีโหเราไม่แท้ไล่ไหนมูดาเวคลีกะไอ้เปียวนี่เดะม้องเตียนเอาเองอ๋อไอ้เปียวนี่เราบาผิดเลยกว่าอุ้ยเนี่ยอุบิขอล่ะบ่ขัดตากะต้าหาไอ้เปียวนี่เราหนูไล่ยินนั้นดาลุลุไม่ท้วงไหวมูเลย ပြီးတော့လေခလေးကတိုက်ခင်းမှာအငင်းနေရတာမို့နည်းနည်းလေးအပူရှက်တာနဲ့ကိုကနည်းနည်းနွေးကျင်လာတာဟွန်းတို့သားလေတို့ကသာဝင်းနဲ့လော်ပြီးမွေးရတာတို့အိမ်မှာရှိတယ်ကိုမရှိပါဘူးကွာအိုးကိုရင်အောင်ရွှေရလေတားနေကောင်းစားတာကိုရှင်ကမကြည့်ရင်လို့လားအေးကောင်းစားကောင်းစားကောင်းစားလွန်အကြည့်လို့နောက်မှအဖေရဲ့မင်းရင်ကိုမမှတ်မိပဲဖြစ်မှာစိုးရတယ်ကဲပါမစိုးရင်တင်တာကိုမှစိုးရင်မနေပါနဲ့ มองเตียนเอาเลยดีมาเวทมิซาชินเลยเยชูจุบทมิมั่วเปลี่ยนไล่เลยอืมบาบาบาบาบาบาบาอูยูโลเปล่าจ้าตาอูก็ยูด่าบ่ฮู้มิบาก็ยูด่าบ่ผิดอ่ะยูบาวาติเปคลิกเทเตยอลีเลเตยอลี ดูดูเลดูดูเลกูบ่มุขาทายเนมะเนตาบะมีเนปัดเสร็จลายะจ้าเนเย็นๆล่ะเอเปญมาเทียนชาเดเส้นเนเย็นมะล่ะมีบามิตรไหลอย่างเย็นเนตาอูก็ไม่อยู่ดีดาเวมีวากาทูมีวากามิวอยู่จ้าจันเดเกมออายุ Mimpi tu talen, jodoh. Kepiannya ni tu? Uwa mana dia orang ni? Luli masa main dia orang eh. Oh, mau ayuh luli malah gua. Yuga, lima bo, lima kali. Uf, kau ni mana ni ada? Hahaha. Ini ada lah, dekat luli malah ya. Luli. Telu dia. Ada kakak jenar ni bermain, show luli boleh. Ini sih tahun ini aku jauh dua orang. Di kau mah, dah balik berbeli tu jenar mil. Kerana ni jenar kau hiap biru, tadi cah jenar simpan lagi tak boleh. Main luli mama ni ya mah. Lumai pih, no di tahun ni udah ni jauh mah beli lu, jono jauh thari. Era udah kau mah mai bukunya, tapi macam kau ni kau. Kita, ugu ABC di supaya lagi sana. Sazong, lu suka malap pih? Suka mah, boh sazong supaya lagi. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W W W Tae. Ini ni apa? Ati lagi mana? Ini apa sahaja? Punya dua, tujuh macam apa? Okay, tapi yang tahu, tarik mianji sedemu. Jusin siapa kopi me? Tada terbawa jaya. Tada terbawa jauh. Muka jauh le, pasar kene. Ini jusin juga. Yu abeu. Kalau objek sini. Okay, tapi yang tahu. Pejam udah ni malay, biasa mampu. Amerika, ini tak jadi jual mana ni? Oh, Yale tak jadi. ยังไงยังไงแต่ละยังไงยังไงมาเลยอายุนี่หุ่นนี่ก็ยืนยิ้มมองซะเลยช่างตัวเองมาละไม่ตายอายุยังไงวะช่างตัวเลยยังไงจังช่างตัวเราไม่เอาเลยนี่ยังไงจังวะไม่เอาเลยเจ้าเราไม่เอาละอายุเจ้าลีงาเข้าเลยยังเนาะอ๋อนี่เด็กแค่บาลามันยูมีเขาเลี้ยงนี่เนี่ยบ้ามาเลยช่วยโยมมอมอบโยมาบ่อีนี่อะไรอ๋อบุงเอาผู้เข้าผัวไปใส่กูนี่ละตะกี้ดิพ่อแม่มาบ่มาใหม่มาตากูก็เกี่ยวเกี่ยวอาจีเลยพ่อแม่ช่วยมีอะไรคุยเอาเลยเกล้าตา ตูเน่มาขอเน่เนาะมิมิจีเน่เอียร์เรามาปงเบียวจ้าอย่างฮัลโหลโอเคมิมิว่าช่วยแล้วก็คงเกต้าปงเบียวมิมิจีอันนั้นทำไมเนาะตาเบียวบีมามิมิจีอันจะเล็บเบียวไหมฮัลโหลตาเบียวเลยฮัลโหลจ้าจีจีจีดูว่าจ้าอยู่ที่ไหนเนี่ยจ้าอยากไปดูอะไรต่างฮู้เน่เราบ้ามิมิฮู้ตาเลยกุยฮู้เน่อะไรตีอะไรตายแต่ที่โอ้โอ้เน่ โอ้ยจ้าอีกอ่ะจ้าอีกอ่ะโอ้โอ้เนี่ยโอ้ยมิมิจิสุเรกงเนี่ยเนี่ยก็ย้อนมิมิจิสุเรกงเนี่ยมาหูบ้าบุตรตายมิมิจิสุเรมิมาอยู่ใกล้ไม่รู้แล้วรอมาพี่ทะเลตาเสียใจมั้งจ้าอีกอ่ะมิมิจูใกล้ปุ๋ยแล้วอายุสุเรกงเนี่ยจะขาดเลยโอ้โหตายเนี่ยรู้บ่ฮัลโหลฮัลโหลอะไรตายอายุสุเรกงอ่ะจ้าอีกอ่ะเข้าไปด้วย ยังอยากทักยี่อะไรล่ะตาตีก้อนอะไรบ้างไม่รู้จีน่ะงั้นก็จะยังอยากเปลี่ยนอยู่ยังอยากนี่ล่ะรอตาเนี่ยเขาเปลี่ยนอะไรโอ้ไม่จีอะไรที่ข้าจะรอตาเนี่ยเขาจะดีงั้นจะไล่ดับบ่จะดีบ่ตายเอ๊ะตามองซ้อมไม่น่าเปลี่ยนละบ้าละ โอเคแต่เด็กมาจีเอ็นยูมีเออายุเอวก็เลยไม่กูไล่บัวละกู อ๋อเช่นนั้นไม่ใช่หรอมาจีมาไหนต้องคุยนี่ดิชาวไหนทุยมาบ้าว่าคลิ้วรักเขาหรือไม่มาละอีหลีเอ็งจะจังตัวยังอ่างพิโรนะบ่อะคุณอีหลีเอ็งจะจังตัวยังอ่างพิโรนะบ่อะคุณจะรออายุตัวมีเงี้ยนี่เงี้ยนี่ขอเงินอยู่ละเซียนยาเราไม่จีดิวก็เนี่ยจะมีพี่พี่ละมามาจีมามาจีอาซาลาคลิ้วเดียวกันเดาว่าลูกยิ่งอายุเชิดปูจีดเร่ กูรอเลยพี่เต้นเลยค่ะตันยอดจังตันยอดจังเฮ้ยตาตามาบีเนลีมาบีเนลีเดลีเมตตาฮ่าฮ่าที่จำป่าว มันตากันนักขาเลยตาตาสุดเลยทุกข์นักวัววัดดูดูจิ้วมันนั่นนั่นเดี๋ยวจะได้นั่งกินนี่วะล่ะ Tada. Dah lekwa, mama sama su. Okey, tadi. Tada, ni sami. Tada, rasa ni sami. Kaya sa. Tapi YouTube ni me, neon dah, neon neon. Tapi kumpi mabo. Tada, tu bagai ni apa ni? Baga, hinyu tau mabo, hola. Neon neon, pule me, tapi mabu orang jaja nana mubi me. Yo kaya sa, tau. Wei Yangxue. เสียทำไมเราจีกันดีทำไมสายบ้านไหนล่ะเลย อ๋อโหเรื่องมาบ้านมาไม่เข้าบ้านดีกันเลยยาเรศไทยกากระตุ้นนี่ละอ๋อทำไมเราเนี่ยควักใจนี่วิเวซ่ามาไปเดียวเสียเนี่ยเสียกระโดดมาละขนาดไหนเนี่ยบ้านคุณเสียกระโดดทำไมสาวเราเสียกระโดดอ๋อต้องสาวมาบ้านวะต้องสาวมาที่มาเราซาบีแค่บ้านมันเลยมาบ้านวะทำไมสาวเราเดียวได้ขอร้าละ แกสามีลูกจะมาขอบาลขมยาเฮ้ยไม่ต้องลูกขอร้าวเสียเองกูยังช่วยเสียมาว่าทันยาคลีจุลาปีนั่นมาเสียรู้กูยินดีเนี่ยช้าไปยาวเลยอืมเขาด่าบอกทำไมสามีช่วยลีบาลีเดียร์อะไรบุตรแกยินดีต้องบอกเสียเสียรู้คลีลาปูจาระเข้าไปเลยสิถ้าคุณไม่เอ็ดจ้าวาลูลาปูด่าวะบีโร่กูอังช่วยหูเนี่ยพี่เสียลีสิลูนี่ขมยา จะน้องพี่เสียสิลูกเหรอเขาบอกอะไรกูช่วยกูช่วยมาตุ้มยาใส่กากูนี่นี่อะไรแต่เราจะมาลุใส่กาดจะซื้อหวยไปจริงหรือเปล่าขมยาเสียรู้ว่าใส่กาเท่าไหร่มาลุล่ะไม่บอกกูช่วยไม่บอกกูช่วยรู้ลิมยากูใส่กาจะซื้อหวยไปบุจะโน้ตเต็มมีทารุอ่ะมาลุกไปเนี่ยเสียใส่กาจะซื้อเอ็ดดามูฮาเนเร่ดามูมาเข้าบ้านเก็บเยอะป่ะใส่กาเด็ดจะซื้อกูเปล่าจำเลย จะไปยี่สุดต่อไปเสียอ๋อจะไปยี่ดีบารีลุงนี่สมานเองกองช่วยอ่ะอาทิตย์ตาเว็บอ่ะเราปูกูมาหมดลูกมาบุล่ะอารมณ์ดีสุดเนี่ยเราปูมาเลยเอร่าทัดเดียวต้องต้องต้องต้องต้องต้องเราบาเสียโอเคแกยอมมาต้องเราจะไปเดินยาวเว้ยเนาะฮัลโหลพอคนเลี้ยวมีเลี้ยวบาร์ดีพูดอะไรกองช่วยเขาเกี่ยเสีย พ่อเถอะเถอะบาลูมีอะไรมาเองสามลูกที่เลี้ยงมาวิพ่อมีเรื่องมาเรื่องอะไรมาวิโอ้ไม่เอาตาจีนี่ทำมาควาตาก็มีเรื่องเดียวมาลูกบ้าอย่าตาอยู่เรื่องเดียวไม่พ่อรักที่นี่เขาเดียดได้เฮ้ยสามกุ้ยอ๋อสามก็มาพ่อเลี้ยงเลยตาเดี๋ยวบ้าลูกเป็นยังไงตาก็บูจูองสามก็ติดละบูจูติดตาก็เลยอาจารย์องสามก็ติดเขาจะบูได้เอ้ยบูจูเท่าไรสิบูสามยังเนี่ยบูจูองสามก็ บูจูองสังกับบาสีเดลตีเดลฮะตาหนี้เลยตีเดลนี่เสียจะบอกเลยมาโอ้บีเอริมีนี่กูตาตาสีอ่ะคือดีก็เลยไหมเก้ยนี่ยี่ยาวสิเฮ้ยนี่นะนี่ดีที่ไหนลาลาดาตาตาสีจะไหมอ๋อมาบ้าว่าบ้าละกันละละคลีลาก็อะไรดูเด้ ก็ได้ไล่ตัวเลยนี่ป้าเปลี่ยนลามาไม่แน่จะมาทักสีบ่นอตากันไล่ตัวเลยบ่เฮ้ป้าอยู่มาไล่ผู้ลูกเปลี่ยวไล่เปลี่ยวไล่ตัวป้ามาผู้ไล่ผู้นี้สิยามช่องทำไมเลยช่วยบอกตาเองสิบาทสิบาทที่มาตาตาตาพี่เปลี่ยนรู้ลูกเปลี่ยวไล่ยังไม่เปลี่ยวไล่ตาพี่ตัวป้ามาจะโน่จะได้อะไรดูไม่เจออะไรล้างคนนี่เก๋มาป้ามาสิเอาอายุคนลูกยาเรามาพกุย ลูกเป็กก็ส่งเงี้ยมีเงี้ยเวลาลูกตัวพ่อจ้างนี่ดินั่นนี่มาลาขอร์ฮู้ฮู้เก็บภาษีนี่ว่าเหตุการณ์ที่ไหนสุเลนิมูปมา มาเหนื่อยคาเร่กูติดกูตากันยาบุยาอันนี้มาแทนยาดีที่ตาแค่นี้เองยาเร่อาวาสตาสูเร่ยิ่งออกมาที่ ပါဝါမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားဘာလဲခလေးလည်းမပါဘူးလားဒီဥဆောင်ရင်းကမြို့အစ်တစ်ခုဝယ်ပေးလို့သဘောကြပြီးစီးနေတာနဲ့မခေါ်ခဲ့တာပါကိုရင်အောင်ရွှေဒီမှာကြည်စမ်းပါဝါငါလည်းငါတို့သားဘူးရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့နွားရုပ်ဟာကြည်စမ်းငါနွားရုပ်ပေါ်ရေတွေဖိတ်ထားတာရွှေနေတော့အေးပြောကုန်ပါပြီကွယ်ရှင်းသားကရှင်းရွှေနွားရုပ်တွေကိုမမမဟုတ်ပါဘူးကိုရင်အောင်ရွှေ ကစားရရတွေကိုဘီလိုနဲ့အပြည့်ပါပဲ။တံပါသေးတဲ့ရုပ်တွေ၊လေမုတ်ရုပ်၊ကလေးစီ၊မတော်ကားလေးအပြင်ခုဝယ်လာတဲ့မြုပ်ကကိုတံပိုးအနေနဲ့ကျမဖြင့်နေရာတဲ့ရုံးတွေမထင်ပါဘူးရှင်။အေးသူတို့ဝယ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတံပိုးအဖြစ်တော့ငါကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ဟောဒီရွှေနွားရုပ်တဲ့သားချင်းသားမယ်ပေါ့။ကြီးကျင်တဲ့ကြီးမယ်။ဒါပေမဲ့ငါသားပေါ်မှာငါထားတဲ့စေတနာနဲ့မေတ္တာ แกอายุพ่อราดูอย่าเผยไปกว่าติ่ยล่ะนี่ห่มห่มห่มป่ะเด้ไม่ยอมอายุก็เลยเมจิบ่ติ่ยแล้วไอ้หนูซ้อนนี่แกดาเพียงดาบดุอภัยเลยเปล่าล่ะอายุไม่มีดาเพียงนามแม่ก็ก็ก็ห่มพี่ดาเพียงอายุไม่มีนามแม่ก็ไม่มีตาว่ะไม่มีตาว่ะอู้ไม่มีเตชะเลยเนาะดาเพียงโหไปเองอ่ะอู้ซ้อนเว้นเนี่ยดอญ่มเมรุก็ตั้วเปล่าไล่มั้ยอายุอเมเนี่ยอภัยอ่ะเบดุดิแล้วสรแล้วถ้าเปล่าล่ะตาไดนี่ตาไดนี่ไอ้จ้ะรู้ไม ya tu mimi apa hola? Ba, ibu di, ini ibu elu mencari. Hei ba, balu saya ada le, saya dah lu mai lu pergi biar dah, mi dua belah enda. Lembiar la, lu mai apa pergi? Eh, lembiar la lu mai, lu lembiar pergi, tak mat habu ga, melaya bu, menyaya bu, saya, mana ada lembiar ya, lu jiri u jodi daya me, mami bela ba, mami yang tak hab biar dah. Lembiar pergi. Melayau, menyayau, masayau, mana toyaya, lujuru, jodi daya. Tapi? Balik dah? Tapi ya, seni lo, tada la, seni si me. Ada lekwa, tapi yang mana biar lalu mau ada teh me. Tapi, tapi ada orang jual. Oh, cipa dale tadi, cipa de. Kela, hari besok pun gua senang biar lalu. Tapi kamu sulaim me. Kena ni apa? Keh, keh. Obi, keh. Laliyo. Obiwa, tu tapi dia. Seni ni jual ni, keh. Dia macam. Obi, keh. Siapa buat tak kini? Utle, utle. ว่าเลยว่าเลยนี่ว่าว่าเลยนี่ละฮะกระนั้นเลยอายุวัดเสียเสียเสียนี่เราอ้วนอ้วนเราเนี่ยเสียจะลงนี่เลยแกมีเบี้ยบ้างไหมตาเอ๋แต่ไม่เพื่อเจ้าเนาะตามมึงเอาอยู่เนาะดีละเออเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้ လိုက်မသေးပါရစေနဲ့ဟု တ်တယ်ဟုတ်တယ်မိမိညို့လည်းမသေးပါရစေနဲ့ပါရဲ့နော ်အေးဒါပဲသူ့လည်းသေးဘူးဖေဖေလည်းနဲ့ ဒါပေါ့ဖေဖေလည်းမသေးဘူးမိမိလည်းမသေးဘူးမိမိကြီးလည်းမသေးဘူးအဲ့ဒါမကောင်းဘူးလားသာ အေးအဲ့ဟာကောင်းတယ်ကွာဒါမှတော့ဖေဖေ ချင်ရောတေးအောင်ခါရဲ့လား ခါရပြီမမရဲ့ the county video channel came up. Oh, the cover, Mamma, eh? Are you got the common lady? No, you may say, Mamma, who laughed. We are, you may say, my lady. You know, Mila, Nina, she like you, you know, that even a chin, I think I got up, Kima. Now, are you done in that? But you believe I didn't lay out, no, hey, I am late. Mamma, I let cut bobo. Be queer on my lady, I let cut baby. But you like him. ကဲလုံးဆောင်မောင်ကွာ။ဒါဘာအိမ်မက်တင်မက်တာတို့။ဟင်းအိမ်မက်ထဲမှာလေ။ဟင်း။ဂျာကြီးတခေါင်ကမင်းမကြီးကိုသာဖို့ချောင်းရင်ဒါဒါကြီးနဲ့ဂျာကြီးကိုခုံးမယ်လို့တော့ဂျာကြီးကသာပေါင်းတစ်ဖက်ကိုကိုက်ရတဲ့ဖြစ်ပြီ။ဒါကြောင့်ဒါလက်နိုးသွားတာ။ဟောဒီလိုလား။ကဲအခုတော့ဂျာကြီးကတကယ်ကိုက်တယ်မှာမဟုတ်ပဲ။ဒါကြောင့်ကဒါ ချက်ပြီးအိတ်တော့နော် ဒါပဲဒါမင်းမင်းကြီးနဲ့မအိတ်ရောတာကြီးကထက်လာချင်းလမ်းနေမှာ ဒါရင်ငါသားဘသူနဲ့အိတ်မှာလဲပြောစမ်းပါဦး ဖေဖေတို့နဲ့အိတ်မှာ ကဲဒါဖြင့်လည်းအိတ်တော်မူပါတယ်ရှင်ဒီဟေကောင်းကြီးကကြားကြီးလာတာနဲ့မင်းမင်းကြီးကိုတယောက်တည်းပြစ်ထားခဲ့ပြီပေါ့ဟုတ်လား ရှင်ပြေသာဦးမမေကြီးလဲတာတို့နဲ့တူတူလေ းဦးဂရင်းတစ်ချက်တည်းဘလို့လုပ်အိမ်မလဲသားရဲ့ ရတာဗောမမေကြီးဟောဖေဖေဦးဇော်ဝင်းကဒီမှာအဲ့ဖေဖေဘီကမမေကြီးအဲ့မမေကြီးဘီကတာအဲ့တာဘီကမမေညူအဲ့ဗောဟုတ်လား မဆုံးရင ်ခင်ဗျာမကြီးပြောပ ါမင်းပေးတဲ့တတိတားစီတီစားတာမမကြီးညမတည့်ဘူးထင်တယ်ကွယ ်ဟုတ်လားမမကြီ း မမကြီးဘယ်လိုနေလို့လဲ အားအိမ်ကြီးကုန်ခန်းပြီးတော့ခေါင်းကြီးအမြဲတမ်းကြိုက်နေတယ်မဆုံးရင ်ဟာဒါဖြစ်နေစစ်မစားနဲ့ပေါ့မမကြ ီးခလီရတော့ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲမဆုံးရင ်ယူလိုက်မယ်လေ ဥကွယ ်အာယူကမွေးစားသားဆိုတော့ကတကယ်သားအစ်စ်ကိုကျွန်တော်တို့ချီးရတာပေါ့ မမကြီးမလုပ်လိုက်ပါနဲ့မဆုံးရင်ဒီကိစ္စကိုညီမလေးများသိသွားရင်တော့မင်းမင်းနောက်ကမှခုတော့မှလွန်လာပါပြီ။တောက်တိုင်းမဝနဲ့စားငင်ရင်မို့သားမမကြီးတို့မရှောင်နိုင်ကြတာပါကွယ်။ စားငင်ရင်စားငင်ရင်တောက်တိုင်းမဝမဝတိုင်းတောက်ဖွဲ့တဲ့စစ်နိုင်တဲ့အရေးပါ။ကဲမမကြီ း။ဟင် ။တတိယအတွက်တော့မပူနဲ့မမကြီး။ကျွန့်ကျင်စိတ်ချရတဲ့ဆရာဝန်တယောက်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကကြည့်ပြီးတော့စီစဉ်တာပေါ့။အ ေးကွယ်။ နေကင်းကြီးစကားကြဲပြောလို့လည်းမကောင်းဘူးလေ။မိလေအပြင်ခဏထွက်သွားတယ်မလား ။အ ဲ့ဒါကိုပြန်လာတော့မယ်။ကဲမမကြီးအတွက် ။အော်မောင်ဆုံးရေ။ကြည့်စမ်း။သူ့အာယုန်ကြီးလာပြီတူတယ်။ဒီကောင်းကြီးညဉ့်နေကိုတွားပြုတ်ရင်တော့ဒုက္ခပဲ။ ဟုတ်လား ဟေးရှင်းပါလေကတော့ ဟောတော့တင်ပါလားနေကောင်းရဲ့လားကလာလာလာ နေကောင်းလို့တွေ့ရတာဗောကွယ ်ဟုတ်တာဗော အေးကောင်းစားကောင်းနဲ့ကွယ်လွန်သူယောက်ျားရဲ့လက်စားလေးထုတ်စားလိုက်ကားပွဲစားစိန်ပွဲစားလေးလှုပ်စားလိုက်နဲ့သမတ်ကိုကွမ်းနေတာပဲဟေ းအေးလေဒါတော့တင်လို့လို့ဘုံမှုစနစ်ဖြစ်ရတဲ့ကံကောင်းနော ် ဘုံမှုကြဆုံးသွားတာမှလက်စားထုတ်စားနေရတော့ကလား အဲ့တော့ဒီပေါ်ဆိုတာနင်းလုံးတင်တာဗောဟဲ ့ဟုတ်တာဗော ဒီလိုအယိုးဘွားရောက်တာတောင်းမှာအယိုးကလုတ်ကျွေးတယ်ဆိုတာဒါမျိုးဗော ကြည်စမ် းအမေမေမေမေမေမေအာယုနင်းလည်းတနေ့တခြားဝါလို့လှလို့ပါလား တော်ရမကြီးကြီးရေဘွားရလှရေပြောခင်ရတာတိတ်လို့စားရတော့လက်အောင်ကြည့်အောင ်ဟေးဟုတ်လားဟေးနောက်တစ်ခါကြီးကြီးလာရင်လေခင်းကိုဝယ်ခဲ့မယ်ပြီလားဒါနဲ့ပြောစမ်းရသေးဦးခေါ်ဘယ်သူလဲမင်းနဲ့ဘာတော်တယ ်ဖီဖီလီဖီဖီတော်တာဗော ဒီအကကောကွယ ်မင်းရဲ့ဘောကြည်ကြည် နော်သူကကော သူကမင်းမကြည ်ခွေးကလေးကြည်သာမင်းသားနဲ့ညာသားနေတာနဲ့တူတယ်ကဲဒီမှာကြည်ကြည်မေးမယ်ဟောဒီကမောင်စောဝင်းနဲ့မန်းညုံမေးတို့ကဘာတော်လဲ ဖီဖီလီမင်းမေးဘောသာကြည်ကြည်ကြည်လိုက်အားကြီးစကားများရ ပါလေလေ ကဲပါကရောတော်တော်တင့်အကြောင်းတော့ကလေးကတော့သိကုန်ပြီ ဘာကွယ်ငါ့ကိုအားကြီးစကားများလေဟုတ်လားဒါဖြစ်ရင်စကားများလက်စနဲ့များပြစီအောင်ကွယ်ဒီမှာငါမေးတာပြောစမ်းမောင်စောဝင်းနဲ့မညုံမေးရဘာတော်တယ ်သူနဲ့မိမိပါသူဘာတွေတောက်ကြီးတောက်တယ်လေငါမင်းနေလည်းမသိဘူးပ ါအေးလေအဲ့ဒါရောက်ကြီးကြီးကဘာတော်လဲလို့မေးနေတာဗော ဟုတ်ဖီဖီယာမိမိရောက်ကြမိမိယားကလေးမင်းမဗော ကဲဒါဖြစ်ရင်မင်းဖေဖေနဲ့မင်းမညကြရင်အတူတူအိတ်တယ်ဗောဟုတ်လား အတူတူအိတ်တာဗောကြည်ကြည ်ပြီးတော့မင်းဖေဖေနဲ့မင်းမနန်းကိုမနန်းကြဘူးလား နန်းတာဗော တိတိတင်ကလေးလီကလေးကိုမတော်တော်ကြီးဘာကြီးစက်မိနေပြန်တာလေတော်ပါတော့တော်တော်ရဲ့တော်ပါတော့ အေးမှတ်သား ပြင်မှာမရှိပါဘူးကိုနဲ့မမကြီးတို့မှားခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒါမင်းပြင်းနေတဲ့ပြီကိုပေးကိုခိုင်ဖို့အသက်မယ်သွားရှင်တို့ဘုမအပြင်းမှာလည်းမပေးဘူးငါကလည်းစကားမပြောရနဲ့ခက်တော့လားမင်းနားလဲပါတယ်မင်းရွှေမကြီးသည့်တောင်ဖြစ်တစ်စစ်စီဝေးပေးနိုင်ရပြီမယ်အချစ်ကိုဝေးမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာမောင်းတဲ့ဘောပေါ့ဘာ ပြောပြစမ်း ဘာမှန်လာတော့ရဲ့ပြည်အဲ့ဒါသူတို့အိမ်မှာအနေနဲ့ရောတဲ့ ဒါ ာဖြင့်လေဖဖေတို့နဲ့ပဲနေပေါ့တာနော်ဖဖေတို့စီမှာမှန်တာပြောခွင့်ရှိလောကမှာလိန်ပြောတာဟာလူမိုက်ရဲ့အလုပ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတာ ဟုတ်တယ်လူလူကလူလည်းမလူမှန်တာတော့ပြရရမှာပဲလူလည်းမလူတော့ဒီဖဖေတို့မမေတို့နဲ့ပဲနေတော့ပဲ ဟာကောင်းလိုက်တာသားကြီးဒါမှပေါ့တာမှတ်တာလောကကြီးမှာโยโย่จิ่มิ่มิ่จั่นหม่ำๆเปาะใส่ตะบ้อแลจี้บะสิ လူလူလူ ကြည်စမ်းပါဦးမမကြီးကိုကြည်မလားအာယုကိုချစ်လိုက်တာတုံလို့ပါလူစနီမေကိုကြည်မလားအာယုကိုတွေ့တယ်လိုက်တာယူလို့ပါငါအနေနဲ့ကလည်းအာယုမရှိရင်မနေတတ်ပါဘူးကွယ်ဒါပေမဲ့အာယုတို့အိမ်မှာရှိရင်တို့ရဲ့အိမ်လေးရဲ့လူမှုဖောက်ပြန်ရေးအပုတ်နဲ့နေတာသေးချပေါ့ပြန့်နှံ့ကုန်မှာဆိုလို့အာယုကြီးတို့နှင်ထုတ်လိုက်ရတယ်ပါသားရဲ့လူဆိုတာကိုကြီးကိုယ်တိုင်ပတ်သက်လာတော့အပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးတွေကိုတောင်းမှုကျိုးမြစ်ချိုးနဲ့ကဲ့ရဲ့ပုတ်ခတ်တတ်ပါလားလူလူလူလူတွေဟာတော်တော်ကြီးဖို့ကောင်းပါလား ရှိတယ်ဝိနိုင်မှလူမော